але щедро віддаючи свою. Він готовий був терпіти які завгодно її вибрики. Зрідка лише для годиця покрикував, внутрішньо терпнучи при цьому, аби не перегнути, не змусити Вікторію розсердитися на нього. Вони познайомилися в Ленінграді, куди поїхали вступати до медичного інституту. У Вікторії нібито були там якісь родичі, що допомогли вступити. А Василь приїхав отак собі спробувати, раптом удасться. З першого ж курсу він став вірним лицарем, щоб не сказати рабом своєї Шахерезади. Чекав її після занять, стояв наче прикутий під стіною на танцях, милуючись її гнучким станом в обіймах тих щасливців, що вміли танцювати. Бо ж сам Селюк невмиваний, як він себе самокритично називав, ступав наче слон. А в обіймах Вікторію тримали не хто будь, старшокурсники, викладачі, з діда-прадіда ленінградці, з квартирами, з батьками-професорами, з майбутнім, перед яким його вірне кохання було не більш як приємним лоскотом самолюбства чорнявої красуні. А далі? Про те, що було далі, Василь не хотів згадувати сам і не дозволяв згадувати Вікторії. На четвертому курсі вони одружилися, перевелися на навчання до Львова, скоро народився Альбертик. От уже 2 роки працювали в містечку і жили, знімаючи помешкання у пані Ванди Шиманської. Альбертик. Ця дитина була живим клубком проблем. За яку ниточку не потягнеш, клубок тільки сильніше заплутувався. Василь, від природи добрий і незлостивий, відчував, як при одній думці про цю дитину в його душі здіймається буря. Що зробити, щоб син став таким, яким він хотів його бачити? Як вплинути на це, прости, Господи, гріха дитя? Більш за усе, Василь хотів, щоб сина бодай на кілька місяців залишили з ним удвох. Отоді б гаталося, він зумів би вибити з його ще такої малої голови той сказ чи що. Та менше з тим, зараз ніч. Дитина спить, поруч з ним найвродливіша жінка світу, а йому в голові якісь проблеми. Не буває такої сім'ї, щоб усе було як у казці. Якщо одне дуже добре, то обов'язково щось інше не так. А неслухняні діти – це не найстрашніше. Головне, що його Віта, його Вікторія, його перемога, що перемогла його навальним наступом на усіх фронтах, використавши замість танків та артилерії авіацію свого жагучого погляду, разом із ним спить в його обіймах. Василь не зводив погляду з обличчя дружини, що мирно спала у вихорі свого щоразу іншого кольору волосся, яке створювало розкішну раму для її янгольського личка. Лише запах випитого, який вчувався у диханні Янгола, трохи псував враження. Та не для закоханого Василевого серця. Коли дитині дають ім'я, їй одночасно дають долю. Ім'я впливає на дитину. воно пасує їй або ні –